Io però ti guardo. Scusa, ciò che... Ma chi mi sembra? Ma chi mi scuccia? E ti perché il mare? No, non è da ciò che ci carino. Quando costa mi sono battuto a montare, me che... Neanche ho visto tutto, niente. Beh, se no, come erate? Vado con questa rotta. Tu monta molto. Mi aiuto, mi devo carciare, tu dove? Monta. Io. Cari comicinato. Quando ti hai rotta? Ma, è un cosin che voglio. Perché non mi sciuto tra? Mi ha sciuto tra, non la leggo. Ho con me la telefonata con i nemmeni. Ma mi ero avuto, io faccio i firmi, non me li ho usati le tue cose. Ma se non è che mi ho chiesto a te, non è che mi ho Ma se gli ti glielo fate compagni. Vuole vedere Sari una figlia tre fa smare così, ci lo snato. Te la quella tu una ci lo snato, mo ci lo snato. No, no, ma è mo ci vuole. Essa, tu io, no, io vi dico, c'è, la mia. Ci sta in dai con il grande si sulla palla. Sì, vessi. La mia. Buongiorno, io vi metto in aria, giù, certo. Era tu io, se. Allora mi vedo, mi vedo, mi vedo, mi vedo, noi siamo trovati, mi metto gli alle medie chiese, nemmeno c'è qua! Non do nessuno, o se ho fatto mai soli, non puoi essere solo la gente che ci l'ha. E quindi, sia che i giuri non erano detti di fiat, la inverti in telati, ce la risvolta, quindi. E io non è che in ora, e io non è che, solo che si fa, solo che si fa, un passo, chiaro che si fa, chi è che Thank you. Semmi! Ahol az igazság szerint ilyet még nem is vágtam idő. Általában mindenkinek ekkora, ilyen, még csak... Nem, hanem ez idáig még jó. Ez a legjobb. Egyetlen egynek vágtam olyant, akinek bazd meg. Hát mindenhol van a fűfalnak az alja, vagy mi a fasznak mondják azt. Annak volt akkora kukoricája, de azon még cső se volt. De az is csak olyan ném volt akkora. Akkor ez a jó, jobb a közé. Ez a nagyon jó közé tartozik. Ami... De érdekes, azért mindegyik szálon volt cső. A fajta. Mi volt ez? Pionér. 216-os vagy 217-es? Vártam tennap, tennap vártam pionírt. Így, ekkora. Ne meg van, a lent a laposban így ekkora. Miért még meg? Az milyen fajta volt? Hó, hallod, én ütettem, de még nem tudnám mondani. Valami pionír. Csillókukorica. Uff, akkor eljött. Direkt csillókukorica. Új, hagyjad, nekem is van olyan, térdig érős. Jaj. Ez a, tudod, ami sírulnak van a pionét, az a, nem tudom, olyan 700-as érésű fal, az a legkésőbb. A késői. Dóri, hozzá Szilvinek valami szokkot. Na, nem tűn semmi. Kérdeztem már, nem kéne. Most nyakaltam be 2 liter üze. Na. Megrosdásod teszik. Ilyen ez. Nem embernek való. Most a hódjében se elég gyújtott itt az előbb. A várja, most regenerálódtam, rág. Ja. Most izé rázódok vissza az életbe. Most. Ez a múlt hét, ez kinyílt nagyon. De nem sokáig lesz ez, még egy 7-10 nap. Hát de jó, de abban az egy 7-10 napban nekem nagyon ott kell lenni. Ott kell lenni. Én kedden kezdtem, már aztán ma hétfőn. Aztán mit csinálsz, nem hajtod a kombájt? Iztasen. Csinálom. Ha ne, ha mikor befejezem a filózást, akkor másnap kifújom, letakarítom, akkor szülök a berácsba, azt akkor azt szoktam csinálni. Szerintem a kukoricát? Idén nem kell, idén tarupot akasztunk. Azért nem kell beráltat húzgálni ezeket a követ. Egész nap szemerek szépet, hogy legyen két kosárra. Ez az, mit akarok hát kérdezni, tudod, hogy de ez kitartsa karba ezt a kombát? Én. Te tartsa karba is? Az alkotrészeket minden rendezed vagy a főnök elvon? Azt a főnök rendezget, én csak mondom, hogy mikor írom, azt tudom. Akkor bírnád az enyémet is kicsit felhozni. Drága volt te. Drága, így is jönnek ez, nem címa. Ez is brutálisan drága. A jö meg a döbetű, az katasztrófa. Van árak, vannak, hogy... Van drága, amaz is az alkotrész. Tudom én azt. Azért nem is akartam Jungolandot. Drága neki. Még nagyon cici jár. Ó, ez a csúbél benne a katasztrófa Nyugodlanda. A villanygésze a Nyugodlanda. Az alig katasztrofális. Jaj. Mert a gáz az olyan, hogyha nem baszogatod tényleg is a gázt, akkor még nem is akar gázni. Ha akar gázni, akkor nem akarja levenni a gázt, érted? Azért nem is akartunk olyan tenni. Hiába, beállom, nem olyan brutálisan drága, még jó, ha éppen jó, de katasztrófa. Azért lett ez. Ez sem lett volna úgy, hogy most legyen a gáz, de hát akkor éppen úgy volt, hogy ezt meg sem venni. De rá is van dolgozva azért minden szezon előtt, az úgy van szétszéve, ahogy illik. De szezonban nincs is problémám. De jó van most ilyen? A szezon előtt itt szétszéntek komplet a hédert, minden, a kombájt is minden. Persze. Hallod, most volt, ugye múlt héten kezdtük, vasárnap értem haza nyaralásból éjszaka, hétfő reggel 5-kor mentem, még ki volt véve, lent volt a pikula, az a szűkítő neki, kint volt a ventilátor, a dob, a beszedőrendszer, szét volt darabolva minden. Estére már össze volt rakva. Most a Csabáért mindjárt cserélítik. Persze, hogy. Ezt mondtam, ugye anya, hogy ezt mondtam? Itt van az a pilickét torahovon, az a kezetlen, az a másik, nem tudom, hogy hiány. Tudom, a tibet. Nem hiszi el, hogy nekünk sose pusztul, még hogy szezonban nem javítunk. De javítunk, hogyha netán baj van, de hát mondom, mink szezon előtt ez át van nyálazva rendesen, az persze, hogy mén aztán szezonban. Nem kint a földönkő csapályokat cserégetni. Ezt jól mondod, mert én is dolgoztam az Adrugában, ott Topolyán osztottam, de amikor még az májok voltak nekik, még én gyerek voltam, akkor tényleg behajtották az májt, az szétszerű, totál. Ami jó csapágy volt, azt megtöntött zsírra, ami már rossz volt, eldobtuk, jött az új csapágy bele, még a hédert is úgy szintén. Szétszettük, totál szét, azt mindegy kentünk megint. Ment az azért. Lehetett, vagy... Jó, van, de tig ezzel kerestek, érted? Menni is hát kell. Hát azért kő, hogy menjen bassz. Ennek menni is kell. Nincs itt gondolkozás, hogy majd én most... Jó, van ez az alternátor, ez megint egy olyan, hogy... Fasz tudta. Még az ilyen nem de tudott belekalkulálni. De jó, hogy van nektek ilyen alternátor, ott voltak, elmentek... Hogy... Nem otthonról jött, hanem elmentünk a bontóba, vagyis a kolléga azt hozott egy másikat. Annyi, hogy kint a földön a szítárcsát kellett áttenni, meg kicsit el kellett tizedőni, hogy az irámba legyen nagyjából. De láttad volna azt is, hogy nem kulcsolgatál. Van nyit valami? Az elektromos pisztolyja. Ha? Ja, hát a kismilvó kival. Na. Na, mehet is. Az jó. Az fasz a dolog, csak 300 olyan. Az a kalapács, vagy 400 pisztoly. Drága játék. Azt akkor nem érted, fogod a ventilátort, csak letágította, ráhúzta. Na, mehet. Fért is. Te megítom egy ügyet? Mindegy, aludik, van még kávé mostról, nem tudom menni. Most már úgy nézem, hogy... Boros izéd, komád nagyon ideges lesz most már. Már hívott, az előbb mondom, ne tartsák, ő mondom a faszomat. Akkor lenyom. De az jó, az előbb fő így, mit csinált? Csinálom az alternátot, de most főtartanak a parasztokat, legyomtad egy kérdét. Ah, faszom, bazi. Hé, egész nap csörögöttál. Tennap több mint 100 percet eltelefonáltam. Hát hallod a főnököd, vagy nem tudom minek mondjam, én egy Zoltán nevezetűt hívtam. Kicsi Zoltán. Azt mondja, mert a gyereknek, vagy ő találta a számot, vagy ő neki a telefonjára, azt mondta, hogy én kint voltam, azt mondja, hogy itt van ez a szám, ezt tett kell hívni, már mind a te számodat. Hát mondom, én már most nem is tudom hallott, hogy kit kell hívni, vagy én azt is tudtam, hogy most mit is mondjak már, én azt hittem, hogy ő, mert azt mondják, hogy a te is anya azt mondta, hogy ő is hajt egy kombájt, ő is dolgozik. Hát én, ő most elkapta a régi kis gépet. Veled beszéltem, hát én már nem is tudom, hogy most mit mondjak, hogy kivel beszélek, hát nem tudom, hogy egy számot, tudod, mikor mondtad, ha mondjak. Hát nem tudom, mit mondjak, nem tudom, mit mondjak, minden szinten. Megmondunk már ezt, hogy két napjába kell. Én nekem mondom, kellene silózni, hát most mit mondjak? Jó van, te már előbb beszéltél Zolival egy nap. De úgy beszéltem velem, hallod már azt, hogy beszéltél egy héttel. Akkor egy héttel, mert én ezt a sztorit, ezt hallottam, hogy majd kivágjuk valahol itt a dobainál. Mert mondja, hogy vasárnap, Csak ez nem volt beszámítva, hogy melyik nap, azt nem tudtuk. Nem, ő azt mondta, hogy vasárnap este halljuk egymást, mert addig van... Oké, vasárnap este, akkor ugye ő neki, ő, hogy ő jön, nem tudta, mit volna az Arni, hogy ő jön, nem tudta, mit volna. Akkor vasárnap, mi lesz, nem tudom, mi lesz. Azt tudom, mikor volt vasárnap. Nem tudom, mi lesz. Mindjárt, mindjárt tudom. Leharapom a száját. Micsoda, olyan tengeren nem hiszik el, hogy izé. Mi ott voltunk kollégákkal, az, hogy mondom, bármivel kinyitom. Mondom, adtak egy papírt, és kinyitom avval. Ha, én minden szirim szarommal. Mondom, hogy izés az. Én a jelen szeretem, de ha így áll a dolog, akkor... Van, jelenként. Kambaj tetején van kint. Silózó tetején, hozzá. Ja. Hát én sem szoktam az én. Ha be kell tenni. Abba válogatok, hogy azért ne azt a húzmeleget adják, mert az azért általában kiüt az embereket. Nektek szok vagy valami? Van szín. Köszönjük ért? Hoztam szokat, azt, amit szeretsz. De hideg! De előbb hoztam. Azért mondom, hogy én nem tudtam, kivel beszélek, már mondom, már én is azt hiszem, hogy valakivel beszélek, hát mondom, megint elcsolom. Én azt sem tudtam, hogy funkősilózni, őnek megmondtam, hogy funkősilózni lesz hordva. A bandát össze kell hívni, mert én nem... Ez volt a pohara. Én az enyémet lefordítottam. Köszönöm. Én még válogassam az jegyet. Mondtam, melyik volt. Ez a kettő el egy több litra, azt mondja Brigitta. Lehet, hogy egyik az, nem mindegy. Na, akkor itt van. Szilveszter szokkod? Dóra? Egyik jövő, nem az egy kibaszott darabó hosszú, mint a fékpasz. Csak küldj ide őket. Ó, bazi Moravica előtt leállítottak. Van itt jó kemény pálinka, érted? Mondta, bal szalim van a karok, most jobb szalim érted, bírsz hasítani. Megkívánni a karok. Jó, de megállsz a karoknál is, aztán megállsz a borosnál is. Borosnál megáll, minden tényleg, megnézzük az Anitát, hogy van. Az Anitát. Kanyónál is, de tegnap is mondtál megbeszélni. Megbeszélünk, kanyóval van. Változott, már beugrott most még ez a gettőnek az a pár hozzá. Úgyhogy változott, tehát tanulódik mi. Most nincs is, csak ezen a két kocsin van még. Silóhoz tíz. Ja, az le kell kvellázni. Oda küdősödni az oldalába. Én ezt itt elhúzgálom itt ezen a tetején. Aztán félrehúzzuk a kocsikat, és nem is kell látni. Félre a kocsikat, ne is, ne! Elég volt velük. Elég volt velük. Ilyen jó tudnásokat üríteni, jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Level, level, hogy tudom, majd máskor téged kilasztásra csinálni. Semmi gond. Semmi gond. Megcsinálom én azt is, nincs itt válogatás a munkával. Nagyon durva. Csak az a baj, hogy nincs még egy 100 fokos időjárás. Akkor huncik volna. Hát huncik volna. Már lengedezik egy kicsit a szél, hogy tényleg nincs az az őrült nagy meleg. De várja, melyik nap is? Tegnap előtt voltam még pacsérom, egész nap egy oldalra vágtunk, és egész nap úgy volt a féljárás, hogy állandóan a gép. Fú, non-stop sivalkodott benne minden, hogy ez meleg, az meleg, emez meleg, nem győztem ki beugrálni, hogy kutolálta a hűtőt. Itt hátul van a hűtője? Látom, ott van egy 3-4. Tessék? Nagy bénk a hátul, nem? Ha minte. Körülbelül. Na jó, hát valami ilyesmi viszkó van benne. Úgy beraktatta a sedergőit neki, hogy nem bírtam kinyitni, akkor a vákumot csinált már. Ki kellett nyitni két oldalát, hogy elengedje a vákumot, akkor kibírtam a hátulját is nyitni. Brutális van a hűtő. De bof, ez a hűtője is bazd meg mekkora. Hát, ki van itt a, mind a gyerek, 70 liter nyomban. De hát ennek minden a robosztus. Még a motorban is 60 liter olaj. Mennyi nafta félben? 7-800. Megbaszod. Nagyon sok. Ha, mit gondolsz? Tőle is bele tankolni egy kicsit, nincs egy 3 gondolva. Az este mondta, ki kellene menni benzinkút, mert tankolja. Hát ott állnak bent a benzinkút mellett az árnyékban a rendőrök, hogy csak kiugranak, hogy arra megy. De bent volt 2-3 patrolla. Hát nem mondom, én biztos nem még ki akkor mutatunk, hogy bassza az anyját, a nafta is, meg a zsidózás. Én lecsuktak volna, mint a szar. Én tényleg belőttem egy 3 láda sört. Ne bazd meg! Jó van, azért annyit nem, de egy 20-at azért az letalált. Húha! Ha láttam én a sör, meg a cigaretta. Sör, meg egy 4 dobot cigi melléhe. 2. Hát de ezt a kislányosat pufákolom. Ja, azt a vékonyat? Ha, azt a pinocidit. Meg látod ezt a csibakot, ezt a rózsát. Nő cigarettában. Nő pina. Jó, öreg. Nem bírom, régen bírtam én, most nem bírom. Még a izében Hess vagy az májban 40 nagy sört, meg jót itt már csak 40. Hát látod, esik a nió. Esik a nió, jövőre már csak 36 lesz. Na most már nem pikkelünk. Jössz egy húva már, de azt nézzük. Vigyázzak az jössz valami ásványvizet. Mi a faszért, az ásványvizet? Mi a fasz? Szinte a Zalinak a születés napja. Mi van veled? Vizet iszol? Hát. Javul a messze. Hú, az nap azért nagyon kis. Mi mondom, hogy le kell hajtani tengerre, akkor mondom, hogy legyen boldog úr. És azért leértünk. De várj, az mai 351-es, az ugyanilyen, csak mai, nem? Na jó. Hát az, hát nem pont ugyanilyen, csak hasonló a kinézet. De sok minden más. Igen, erről lett a ütőzvével. De az sokkal tűrhetőbb, mint ez. Mert? Jobb a kialakítás, sok mindenre jobb neki. Ja. De viszont az is szar amúgy. Ez annyival jobb, hogy ez bár vizet a motor. Amazon az a levegős, az vizet is. Végül is abban sincs baj, hogyha úgy van karbatartva mindaz a miánk, hogy az sosem nem melegedett. Egyszer eldurrant valami hidrolikacső, az fújta rá oda a motorra, bár mind beszít azt az olajat, az akkor megragadt a por. Ja. Hiába mostam én otthon melegvizes mosóval, az aztán mindig 10 fokkal melegebben dolgozott. De még az a 10 fok az még normális volt, mert még akkor is a megengedett alatt volt 20-30 fokkal. Volt a kollégának is egy, hát az sose dolgozott 170 fok alatt. A 150 a norma. Tényleg? Attól följel nem nagyon kéne, hogy menjen. A miánk még dolgozott 120-on, 130-on. Igen, mert ott az izét méri a lépítés és mindig. Izét? Az izét, hogy mi az Isten fasz? Oma, tudod, ára. Az olajat méri még a feje. Még az én feje. Az én fejem, mert bírták ott van. Eket letakarjuk. Nagy nap folyamán. Nem takarjuk, már önszkét megyünk haza hasonlóta. Akkor már takarjunk? Majd óvóna. Yeah. Amúgy is hangozhat, hogy a hátra is nagyon hangos. Igazán rendben, nem van. Hát az olyan volt, hogy mit tudod, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem Jaj. Jaj. Mikor ezt azt mondják, hallani a hűvőség, Hát, én most vagy csak Kiskomban. Hát jó, ha lemény ez a silózás, azt aztán... Hát majd aztán. De hogyha annyira meg akarsz válni... Nem akarok annyira megválni. Én megvárom, hogy nekem is az Imlekbe fizessenek, azt akkor a jövő hét vagy a 15-éig. Úgy annyira nem akarok megválni, máma, én másodika van. Mi meg csak gyarapítani szeretnénk a dolgokat. Ja, egy 15-e körül. Halló. Jó van, akkor ő vele ezt. Hát jó lenne, ha úgy volna. Lerendezem. Most építem. Nem szeretnék a fődön elszámogatni, mert aztán mindig elmondom. Ja. Ez is múltkor, másik kolléga, a harmadikos Jajcsa Kombaj kapott a fődő, nem tudom, 20-30 ezer dinárt. Mondják, érted, hogy érted itt kitörök a kereket. Az volt a baj, hogy mire hazaért, a pizza elveszett. Na, bazd, az új hosszágért. Szél volt, mentek vissza keresgetni, mondom, mit találtak még ilyen hülye nagy szélben, mondom, fasz. Úgyhogy akkor az oda a napszám. Ez a mondom neki, hogy hát főző is, hogy lesz bab, hát birendi is, hát mondja az ember, hogy éhes is, most meg akar állni gomegzom, hogy vegyen enni valótat, mondom, még birendi itt is élni. Csak hogy áll a babu még? Hát többet én nem érjük el, megyek tovább, nem babozok én. Nem baj, hogy megeszed a babot másik alkalomba. Majd egyszer elgyűlök egy kávéra, majd mondom az öregnek, hogy ki kell jönni a vadorhó. Így, hozd az öreget is. Hát most nem bírom, mert elmentek nyaralni. Az unokákká. Hát majd, ha bírod, akkor hozd az öreged, és azt megesztjük azt a babot. De gazdád, atya. Na majd egyszer sor kerítünk rá. Azért mondom, hogy hát nyugodtan. Ide szóltak azt, akkor megesztjük azt a babot, megisztjük azt a sört is. Na hát arra már azért eljön. Hát azért mondom. Sokat csinált itt a pár, na tényleg jó, na, jó, jó. Tudom, hogy régen sokat járt. Sokat, sokat csinált. Neki sztorit érted már, így nincs. Az Isten büdös faszát. Na mondd. Könne neki silózni, de ki van kapcsolva a telefonja. Hogy lehet ez? Na, hogy lehet? Baszki, én meg alig vártam, hogy már mi lesz, kivel kell beszélni. Mondom, hogy gyerek mondta, hogy ebben számmal kell beszélni. Na, Isten áldjon mindenkit. Baszki. Viszontlátásra. Szervusz. Na, itt sem vagyok. Szervusz. Gyerünk, itt is én gyűjjünk. Fogadatok, na, megmondom, mi lesz. Én azt a kocsit főhúzom, kik azt a két kocsit az oldalára belökitek, most mindjárt nyomatom szét ott. Takár? Ne, hát... Hát nem, hát tudom. Tegnap is kell valami. Megnyomták, ha? Hát meg, ha? Mit nyomták? Mit figyelnek ezek? Ha? Szeret megnyomva. Szeret megnyomva. Hát az úgy. Hát úgy lesz megnyomva, hogy nem figyelt ezek oda. Ha ugye. Itt meg van itt egy csomag benne. Én meg emeltettem most a fó. Jaj, nekem mindig van valami. Ha mindig, amikor már hozzányúl a másikhoz, már tönkre itt még. Hát az leküzdeni. Már egy kicsit lenyomta. Jaj, hogy lesz őt. Mondom a szívvénet, hogy bírom az ilyen komákat, hogy ilyen... Jaj, jöjtek, nevetszik, és akkor azt mondott, hogy... Hát ezt a felét nem is kinyitogat, mert meg van szépen Adjék ezt, mint lenyittuk, Ferikém. Ez már nincs szilikon azon, mert tegnap is arra lett felítve. Szóval mégsem akarsz, hogy mondta. Mit már honnan? Én vagyok én az néki. Hidd el, hogy szükséged van rá. Hogy hordom a silót, ha kamerázom ki magamat? Kamerázom, hogy lesz a már. Attila, már mi kerestünk 9000 eurót, már most csináltunk 4 videót. Én nekem még az öréjön, nekem még van flapi lejárt. Azt nem sem, mennyit adsz a flapi? Nekem is kellene flapi. Flapi lejárt, kellene. Nem volt a biztos lehet fel. De mi közel a kettőnek egymáshoz? Hát így többet volt. Semmi, csak kitalálta egy okos ember, azt akkor az mondta mindenki ezt mondja. Mondja mindenki az ő mondja. Nem tudom én, hogy mi lesz. Megalakult a kórna a fiat. De most már megalakult. Tehát a politika is abszolút nem követett. Nem követett? Egyáltalán nem. Az ukrajnok. Az ukrán menekültek. Olyan már. Mások annyira nem akarnak menekülni, megverték a katonatisztet, aki be akarta hívni katonának. Na igaz, hogy a menekülte nem bírnak megverni a kormányfőjüket. Nem bírod nyomni. Márja, segítek. Hogy egyből segíteni? Esek ezt. És így nyom. Ez az, jó? És most benyom így. Jó, mert ezt annyira. Nyomja. Márja. Márja. És most. Jó. Thank you. Vedi che mi ha usato. Oggi è il classico. No. Vedi che mi ha usato. Oh, ég. Menj. Más privát oldalak is vannak, nem csak a magamat. Rengeteg privát oldal van. És annyi, hogy oda nem mennek, sokan meg nem ingyenes, mint a YouTube. Hát akkor meg az úgy semmi, hogyha nem mennek sokan. De lehet, hogy keveset tisztelt, de azok fizetnek, azt is tiszt. YouTube-on lehet, hogy sokan vannak, de ott miért van, akinek fizetnek? Hogy az már külön könyvet adta a kiadó, hol lehetsz jó youtuber? És adta más privát oldal, akkor nincsen könyv kiadva, semmi se. Érted? Hogy amit fizetnek, vagy vágsz valamit össze, vagy akármit. Nincs hogy... abban a YouTube-ba fizetni. Jó, hogy nincs. Nem csinálsz, így mondom. Seprűt hoznám. Ebben egészen húzóoltás nem lesz semmi rajta ezzel. Yeah.